Do wyboru, do odbioru. W domu lub w punkcie. Pocztex.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 3 listopada. Jest 20. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Ekonomiści spodziewają się kolejnych podwyżek stóp procentowych. Jako powód wskazują rosnącą inflację. Synoptycy ostrzegają przed deszczową nocą z mgłami i przymrozkami. Trzeba uważać na drogach, mogą być śliskie. Światowa Organizacja Zdrowia zaakceptowała indyjską szczepionkę przeciw COVID-19. Rosnąca inflacja wymusiła kolejną podwyżkę stóp procentowych, ocenia Polski Instytut Ekonomiczny. Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe o 3/4 punktu procentowego. Podstawowa stopa będzie od jutra wynosiła 1,25%. Decyzja przełoży się na wzrost oprocentowania kredytów i lokat w złotych. Michał Gniazdowski z Polskiego Instytutu Ekonomicznego spodziewa się kolejnych podwyżek stóp procentowych. Prognozujemy, że w obliczu podwyższonej inflacji RPP będzie zmuszona podnieść stopy procentowe do 2,5%, czyli powyżej 1,5% poziomu sprzed pandemii. Spodziewamy się, że inflacja w przyszłym roku oscylować będzie blisko 5,5%. To druga z rzędu podwyżka stóp procentowych. Nadchodząca noc mglista z intensywnym deszczem i przymrozkami. Na drogach może być ślisko. Najmocniej popada na południowym zachodzie, najwięcej mgieł na północy, zapowiada rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski. Ponieważ tam dzień mieliśmy opady deszczu, a więc ta wilgoć będzie właśnie oddawana z powrotem do atmosfery w postaci mgły. I te mgły mogą ograniczać widzialność od 100 do 200 metrów. Noc najzimniejsza na Podlasiu, tam przymrozki do minus 2 stopni. Najcieplej natomiast ma być na południowym zachodzie, gdzie temperatura nie spadnie poniżej 9 stopni. Kierowcy mają już do dyspozycji 13 km nowych jezdni autostrady A1 między Radomskiem a Częstochową. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad właśnie oddała je do użytku. Na tym odcinku nadal będzie obowiązywało ograniczenie prędkości, mówi Marek Prusak z Katowickiego Oddziału Generalnej Dyrekcji. Dziś udostępniamy 13 km jezdni z trzema pasami. Pełną szerokość jezdni autostrady udostępniliśmy na 7 km w województwie łódzkim i 6 km w województwie śląskim. Udostępnienie jezdni nie oznacza zakończenia budowy autostrady. W związku z tym na jezdni w kierunku południowym będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 100 km. W kierunku północnym kierowcy mogą się poruszać dwoma pasami ruchu. Tam obowiązuje ograniczenie prędkości do 70 km na godzinę. Światowa Organizacja Zdrowia zgodziła się na dopuszczenie do użytku w nagłych wypadkach szczepionki przeciw COVID-19 indyjskiego producenta Bharat Biotech. Chodzi o preparat Covaxin. Stwierdzono, że po podaniu dwóch dawek w ciągu 4 tygodni zapewnia on 78% skuteczność. To pierwsza szczepionka opracowana i wytwarzana w Indiach, która uzyskała aprobatę WHO. Godzina policyjna na Łotwie nie będzie przedłużona, zapowiadają łotewskie władze. Została wprowadzona wraz z lockdownem 21 października. Reszta ograniczeń ma być utrzymana, informuje rząd w Rydze. Doradca łotewskiego ministra zdrowia Kaspar Zberzinsz poinformował, że wprowadzenie restrykcji pomogło ustabilizować sytuację epidemiczną. Jednak jest ona nadal na tyle trudna, że po zniesieniu lockdownu większość ograniczeń nadal ma obowiązywać. Ostateczne decyzje w tej sprawie zapadną wkrótce, ale już teraz wiadomo, że łotewski rząd chce, aby większość usług i wydarzeń była dostępna jedynie po okazaniu certyfikatu covidowego. Dokument nie byłby wymagany w niektórych miejscach, takich jak urzędy pocztowe czy transport publiczny. Ograniczone będą też godziny, w których będzie mogła być wykonywana praca. Dla wszystkich mieszkańców, w tym tych niezaszczepionych, mają być dostępne jedynie sklepy o niewielkiej powierzchni oferujące produkty pierwszej potrzeby. Pozostałe placówki będą musiały kontrolować przepływ klientów i sprawdzać, czy posiadają certyfikaty. Ponadto centra handlowe mają być zamknięte w weekendy i święta. Instytucje kultury będzie można odwiedzać jedynie z certyfikatem covidowym. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Niemal 2 miesiące spędzi na Antarktydzie grupa polskich polarników. Naukowcy na dniach wyjeżdżają w rejon bieguna południowego. Chcą na nowo otworzyć polską stację badawczą imienia Antoniego Bolesława Dobrowolskiego, która była nieczynna przez ponad 40 lat. W planach mają też rozpoczęcie badań. O wyprawie jako pierwszy poinformował podcast Polskiego Radia Świat, z którego autorem rozmawiali polarnicy. Jak mówi uczestniczka wyprawy, profesor Monika Kusiak z Polskiej Akademii Nauk, na miejscu wiele będzie zależeć od pogody. Choć mamy oczywiście harmonogram wszelkich prac, to jednak w takich rejonach jak Antarktyda bardzo dużo zależy od natury,

żyjemy wciąż. I mimo, że tak wiele zła, będziemy się szaleńczo śmiać. Żyjemy wciąż. My idziemy wciąż. Idziemy wciąż. My żyjemy wciąż. W Trójce Lipali i Chłopcy. I teraz będzie już duża dawka nowości. Arek Kusowski ma nowy singiel Papierowy Dom. Nie dogonisz mnie, nie dogonisz mnie, wszelkie. Spora dawka muzyki pop, czyli Arek Kusowski i Papierowy Dom. A teraz zespół, który właściwie mógłby być wydawany w latach 80. przez brytyjską wytwórnię 4AD, ale to są nasi. Minimal Bloom i Trochę Czasu. Grupa Minimal Blue i Trochę Czasu. Grupa Riverside ma 20 lat i jest nowy utwór i nowa płyta. Piosenka Story of My Dream.

przyjmuję to, co dostaję, choć znam wiele miejsc wciąż. Idę dalej, wspomnienia oraz szafy wyjąć, obejrzeć i bez strachu przyjąć. Nie do nie. Chociaż mówią, że to nic nie znaczy. Chcę powiedzieć, że warto było biec. Zabawy za tym i za sobą też. Mnie tu nie ma, ja chmur łapię. Chociaż mówią, że to nic nie znaczy. Chcę powiedzieć. Ruby Run i Chmury. No, a za chwilę Patrick Depan, jego nowy utwór Resentyment Serca. Dziury w spodniach kurczą się, na poduszkach stary sen. Klą się już tak, piękne ciało chwilę trwa, sentymenty ci odbiera czas, a ja zmieniam się i tak, dzisiaj tak jak ty mam całkiem inną twarz.

Trójce, grupa Farbenlere, 35 lat na scenie. No i płyta z najbliższymi przełajami, z niej właśnie piosenka Czekanie na znak. To teraz będzie zupełna nowość, debiutantka Aura. Rozerwani. Kolejna artystka debiutantką nie jest, bo na scenie pojawiła się bodaj w 1982 roku, ale ma nową płytę. Urszula, Ten czas. Nie wiem, czy tego chcę. Słowa jak zdala dźwięk w takim szumie, ich nie rozumiem. Czy przebije się głos, czy napotkam twój wzrok, znów się gubię w ludzi tłumie. Sięgam dłonią jeszcze. Bo cię w niewidzialną skórę wejść i zaufać tylko sobie. Teraz, gdy jesteś tu, takich myśli nie mam już. W twoich oczach mam odpowiedź. Sięgam dłonią jeszcze wyżej, łapię moment nim. O, sięgam dłonią jeszcze wyżej, łapię moment nim. Przeminie ten czas, wiele mi powie, bo wiem tylko przy tobie umiałabym zatrzymać się. Trójce ten czas i Urszula ze swojej nowiutkiej płyty. A przed nami Kazik i kwartet Proforma, czyli coś dla fanów Leonarda Cohena. Widziałem głodujących wkoło zbrodnia, wkoło gwałt. Płonęły wszystkie wioski, każdy zwiewał tak jak stał. Nie patrzyłem ludziom w oczy, odwracałem się jak tchórz. To trucizna, to kataklizm, czyli prawie tak jak blues. Prawie tak jak blues. Musiałem trochę umrzeć, myślałem niezła rzeź. Lecz gdy przestanę myśleć, to umrę już na śmierć. Morderstwa i tortury, i krytyka moich słów. Wkoło wojna i sieroty, czyli prawie tak jak blues. Prawie tak jak blues. Więc serce zamroziłem, wkradała się już pleśń. Dla ojca święty byłem, dla matki wcale nie. Słuchałem ich gadania, a w nim Żyd i cygan znów. Lecz nie było wcale nudne, czyli prawie tak jak blues. Prawie tak jak blues. Bóg wie gdzie, tak mówi ten profesor, co wszystko dobrze wie. Przychodzi zaproszenie i grzesznik musi pójść. To jest prawie jak zbawienie, czyli prawie tak jak blues. Prawie tak jak blues, kwartet Proforma i gościnnie Kazik. A teraz będziemy Państwa hipnotyzowali. Ulotną chwilą migoczącym światłem wypełniasz mnie i jesteś. Trójce grupa Nastroje, a na koniec Hollo i Poloi, czyli Edyta Bartosiewicz z kolegami ze swojego muzycznego debiutu. Zofia Kruszewska, Marek Pawlukiewicz, Tomasz Żądę, dziękujemy bardzo. Już za chwilę Klub Trójki i dziś Monika Małkowska. Thank you. seven oceans. Islands flow to the sea. Growing. What am I doing?